ตงรู้สึกใจหายที่จะต้องทิ้งตะแปะเตี๋ยวผู้เป็นพ่อให้อยู่เพียงลำพังรู้ว่าแกจะต้องเปล่าเปลี่ยวเดียวดายหากไม่มีเขาถึงอย่างไรบิดาก็รักเขามากเขาเองก็รักบิดามากไม่แพ้กันไม่อยากทิ้งแกไปแต่ก็นั่นแหละวันหนึ่งบิดาคงบังคับให้เขาฆ่าหมูแล้วก็คงพากันตกนรกตามมารดาไปเด็กชายมีความเชื่อมั่นว่าการบวชของตนจะช่วยให้ผู้เป็นพ่อพ้นจากนรกมิฉะนั้นท่านสมภารคงไม่พูดว่าเขาจะช่วยบิดาได้คืนนั้นเด็กชายตรงนอนกระสับกระส่ายไม่อาจข่มตาให้หลับลงได้พรุ่งนี้แล้วสินะที่เขาจะต้องจากบิดาไปอยู่วัดกรนเสียงดังเช่นทุกคืนแกคงไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวไม่มีทั้งอาอีและอาตงแกคงจะเหงามากน่าสงสารเหลือเกินคิดมาถึงตอนนี้น้ำตาเด็กชายไหลรินลงอาบแก้มลุกขึ้นจากที่นอนค่อยๆคลานไปที่ปลายเท้าของบิดาแล้วก้มลงกราบขอขมาลาโทษอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงเวลาที่บิดาตื่นขึ้นมาฆ่าหมูเพราะทำเช่นนี้ทุกวันจนเป็นกิจวัตรครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้ยินเสียงร้องอย่างน่าเวทนาของเจ้าหมูเคราะห์ร้ายเหล่านั้นเวลาตีสองเศษตะแปะเตี๋ยวตื่นขึ้นมาปฏิบัติภารกิจประจำวันของแกลำดับแรกคือการจุดตะเกียงเจ้าพายุซึ่งส่องแสงสว่างสวัยไปทั่วบริเวณเล้าหมูวันนี้จิตใจแกไม่สดชื่นแจ่มใสเอาซะเลยมันวับวับวิววิวเหมือนชีวิตขาดอะไรไปสักอย่างความรู้สึกเช่นนี้เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก่อนหน้าที่เมียรักของแกจะจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับหรือว่าอาตงกำลังจะจากแกไปอีกคนเป็นไปไม่ได้อาตงร่างกายแข็งแรงออกอย่างนั้นคงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถึงกับเสียชีวิตเป็นแน ่เป่งไปมาล่ะเป่งไปมาล่ะ ชายวัย50เศษปลอบตัวเองพลางสะบัดศีรษะอย่างแรงเหมือนจะไล่ความคิดร้ายๆออกไปแกรีบจุดไฟในเตาด้วยฟืนที่อาตงหาเตรียมไว้ให้จากนั้นจึงเอากระทะใบใหญ่ตั้งบนเตาตักน้ำใส่ลงไปจนเกือบถึงขอบน้ำจะเดือดทันเวลากับที่แกแทงคอหมูเสร็จนำมันลงไปลวกทั้งตัวก่อนลงมือชำแหละเจ้าหมูเคราะห์ร้ายตัวนั้นถูกแกจับมัดขาทั้งสี่ข้างอย่างแน่นหนาแล้วจึงใช้มีดปลายแหลมแทงที่คอให้ทะลุไปถึงขั้วหัวใจมิฉะนั้นมันไม่ยอมตายง่ายๆสิ่งร้องโหยหวนของมันนอกจากจะไม่สามารถเรียกความสงสารจากแกได้แล้วยังทำให้แกรำคาญอีกด้วยบิดาของเด็กชายตรงไม่เคยเกิดความรู้สึกร่วมในความเจ็บปวดของเจ้าหมูตัวใดทั้งสิ้นชำแหละหมูเสร็จตะแปะเตี๋ยวจึงนำมันมาจัดเรียงไว้ในเข่งเตี้ยมีใบบัวรองที่ก้นเข่งแยกส่วนที่เป็นเนื้อมันกระดูกและเครื่องในไม่ให้ปะปนกันจากนั้นจึง ึงล้างหน้าใส่เสื้อเตรียมออกไปขายอาตงลูกชายคนเดียวของแกลุกขึ้นหุงหาอาหารเช่นทุกวันดูเหมือนว่าวันนี้จะลุกเช้ากว่าปกติไม่รู้ว่าเกิดขยันอะไรขึ้นมาอีกหน่อยแกจะให้อาตงลุกขึ้นมาช่วยชำแหละหมูแล้วจึงค่อยๆสอนวิธีแทงให้ถึงตอนแก่ๆทำไม่ไหวจะได้มีคนทำแทนใกล้เที่ยงตาแป๊ะเตี๋ยวก็หาบเข่งซึ่งมีตาช่างคันยาวกับมีดและเขียงกลับมาส่วนหมูนั้นขายหมดไม่มีเหลือบ้านดูเงียบเหงาวังเวงผิดปกติ หรืออาตงอีหลักก็อีไม่เคยนอนกลางวังนี่วะหรืออีไม่สบาย แกคิดไปร้อยแปดเพื่อความแน่ใจแกจึงตะโกนเข้าไปในบ้าน อาตงอ่ะอาตงอ่ะเตี๋ยกลับมาเลี้ยว ไม่มีสิ่งตอบออกมาจากข้างในแกตะโกนเรียกซ้ำๆกันอีกสองสามครั้งและจึงผลักประตูบานหนาเข้าไปภายในบ้านว่างเปล่าไม่มีวี่แววว่าอาตงจะอยู่ในนั้นบนโต๊ะกินข้าวมีกระดาษวางอยู่แผ่นหนึ่งแกเดินไปใกล้ๆก็จำได้ว่าเป็นลายมือของลูกชายเขียนไว้ด้วยตัวหนังสือภาษาไทยพอจะเดาออกว่าได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคว้ากระดาษแผ่นนั้นได้ก็ตรงแนวไปยังบ้านเพื่อนของลูกชาย อาเปียกอาเปียกอยู่หรือเปล่าออกมาหาแป๋น้อย แกตะโกนเรียกเพื่อนของอาตงอยู่หน้าประตูรั้วบ้านเสียงตะโกนของแกทำให้สุนัขสี่ห้าตัววิ่งกรูเข้ามาพร้อมเสียงเห่าระงมหญิงสาวผู้หนึ่งรีบลงจากเรือนมาไล่ฝูงสุนัขซึ่งวิ่งแตกกระจุยไปคนละทิศคนละทางแล้วเชื้อเชิญแกขึ้นบ้าน ว่าจะมาหาเปียก แกบอกจุดประสงค์ของการมาเปียกไม่อยู่จ้ะเท่าแกมีอะไรหรือจ้ะฉันเป็นพี่สาวเขาเองหล่อนแนะนำตัว เปียกอีไปไหน ไปนากับพ่อตั้งแต่เช้าประเดี๋ยวก็คงกลับเท่าแก่ขึ้นไปรอบนบ้านก่อนก็ได้จ้ะหล่อนเชื้อเชิญอีกตะแป๊ะมีท่าทีลังเลแต่แล้วก็พูดขึ้นว่า ว่าจะให้อ่างไอ้นี่หน่อย พูดพร้อมกับยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้หญิงสาวหล่อนรับมาอ่านตะแป๊ะแอบสังเกตว่าคิ้วทั้งสองข้างของหล่อนขมวดเข้าหากันขณะที่อ่านข้อความในกระดาษแผ่นนั้น ไอ้เขียวว่าไง ถามอย่างอยากรู้อาตงหนีไปบวชเนนแล้วล่ะเท่าแก่หล่อนบอกแต่แปะเตี๋ยวตบอกค้างพูดอย่างโกรธเกรี้ยวว่า อ้วนึกเลี้ยวว่ามังต้องถามอักปีอย่างนี้ไหนไหนหรือลองไอเวอร์ฟังหน่อยสิ แกบอกหญิงสาวจึงอ่านตามตัวอักษรที่ปรากฏในแผ่นกระดาษนั้นให้แกฟังกราบเท้าเตี๋ยที่เคารพรักอย่างสูงเมื่อเตี๋ยพบหนังสือฉบับนี้อาตงของเตี๋ยก็คงเป็นเนนเรียบร้อยแล้วที่อาตงต้องหนีมาบวชก็เพราะเคยขอจากเตี่ยแล้วแต่เตี่ยไม่ยอมอาตงก็เลยต้องทำเช่นนี้โปรดอโหสิให้อาตงด้วยขณะเดียวกันอาตงก็ขอให้หนังสือฉบับนี้เป็นเสมือนหลักฐาน การขออนุญาตจากเตี่ยขอเตี่ยได้คิดว่าลูกชายของเตี่ยเป็นคนเนรคุณเพราะการบวชครั้งนี้ก็เพื่อจะช่วยเตี่ยโดยแท้อยากขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายให้เตี่ยเลิกขายหมูแล้วหันไปทำอย่างอื่นที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหากเตี่ยเลิกได้อาตงจะสึกออกมาช่วยเตี่ยค้าขายแต่ถ้าเลิกไม่ได้ลูกชายของเตี่ยก็จะขอบวชไปจนตลอดชีวิตสุดท้ายนี้ขอให้เตี่ยจงรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีอย่าคิดอะไรมากจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยไปเสียเปล่าถึงอย่างไรอาตงคนนี้ก็ยังรักยังเคารพและอยากเห็นเตี่ยมีความสุขขอกราบแทบเท้ามาด้วยความเคารพรักอย่างสูงจากอาตงลูกชายของเตี่ยระหว่างที่ฟังหญิงสาวอ่านหนังสือฉบับนั้นตะแปะเตียวใช้มือหยับกร้านของแกลูบคลำเคราดำที่ยาวลงมาจนถึงราวนมเล่นอยู่ไปมาเพื่อคลายความเครียดไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่าจะต้องมาพบกับความผิดหวังมากมายถึงเพียงนี้ลูกหนอลูกช่างไม่รักดีเอาเสียเลยแกอุตส่าห์ทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการทำมาหากินหวังจะให้ลูกเอาเป็นเยี่ยงอย่างแต่ลูกกลับเกียจคร้านไม่เจริญรอยตามดีแต่จะไปเที่ยวขอทานเขากินช่างไม่มีศักดิ์ศรีเอาเสียเลยจิตใจของตะแป๊ะเตี๋ยวกำลังหวั่นไหวปั่นป่วนทั้งรักทั้งแค้นประดังแน่นอยู่ในอกจนไม่รู้ที่จะจัดการกับชีวิตอย่างไรทันทีที่หญิงสาวอ่านจบแกรีบกล่าวคำขอบใจแล้วหันหลังกลับเพื่อไม่ให้ฝ่ายนั้นได้เห็นน้ำตาแห่งความระทมทุกข์ที่กำลังไหลพ้นขอบตาลงมาอาบแก้มพี่สาวของเด็กชายเปี๊ยกเห็นตะแป๊ะเตี๋ยวเดินคอตกจากไปก็ให้รู้สึกสงสารแกยิ่งนักแม้จะไม่ค่อยชอบแกสักเท่าไหร่เพราะน้องชายเคยมาเล่าให้ฟังบ่อยๆถึงความร้ายกาจของแกในตำบลนี้จะหาคนรักใคร่ชอบพอกับแกสักคนก็ทั้งยากพวกชาวบ้านพากันลงความเห็นว่าแกเป็นคนบาปหนาเพราะนอกจากจะไม่เคยทำบุญสุนทานแล้วยังด่าเก่งอีกด้วยแกเที่ยวด่าเข้าไปหมดแม้กระทั่งพระเถรเนนชีก็ไม่มียกเว้นเขาว่าคนอย่างแกตายไปจะต้องไปตกนรกอเวจีไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยทีเดียวแต่ก็น่าแปลกที่อาตงลูกชายของแกกลับเป็นคนดีไม่น่าเป็นไปได้ที่คนเร็วๆอย่างแกจะมีลูกดีๆอย่างอาตงแสดงว่านางเซาะกิมเมียของแกต้องเป็นคนดีแล้วอาตงมีนิสัยติดมาทางแม่ทว่าหล่อนก็ยังสงสัยอยู่อีกนั่นแหละว่าถ้าเมียของแกเป็นคนดีจริงแล้วทำไมจึงมาอยู่กับคนเร็วๆอย่างแกได้มันเหมือนน้ำกับน้ำมันที่ไม่มีวันจะผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยแล้วหล่อนก็สรุปเอาเองว่าที่นางเซาะกิมอายุสั้นก็เพราะไม่อาจอยู่ร่วมกับคนเลวๆอย่างตะแปะเตี๋ยวได้นั่นเองความเป็นคนเจ้าทิฐิทำให้ตะแปะเตี๋ยวไม่ไปตามลูกชายกลับแกคิดเอาเองว่าเมื่ออตงทนต่อความลำบากไม่ไหวก็คงจะสึกออกมาอยู่กับแกเองเป็นนักบวชต้องเที่ยวขออาหารคนอื่นกินไหนเลยจะพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอีกไม่นานเมื่ออดอยากปากหมองหนักเข้าก็ต้องสมสารกลับมาตะแปะเตี๋ยวไม่ศรัทธาในพระสงฆ์องค์เจ้าแกดูถูกคนพวกนี้ว่าเกียจคร้านในการทำมาหากินและชอบเอาเปรียบผู้อื่นแกเกลียดพระเกลียดเนนมาแต่ไหนแต่ไร ไม่อยากพบไม่อยากเสวนาด้วยเพียงเห็นกันไกลๆก็รู้สึกคลื่นไส้ชวนให้อาเจียนเสียแล้วทำไมหนออาตงลูกชายของแกจึงคิดผิดด้วยการเที่ยวไปเบียดเบียนคนอื่นทั้งที่แกก็มีให้กินให้ใช้อย่างเหลือเฟือถึงป่านนี้การกระทำของอาตงถือเป็นความผิดใหญ่หลวงนะสมสารกลับมาเมื่อใดแกจะตีเสียให้เข็ดจะได้หลาบจำ